ذکر شو اور پس یہ سورت محمد راوڑ نزول کے پت دا سورت حدید نہ دے او دی ترتیب کے سورہ الحاق بس راوڑ سورہ احقاب پسی سورت القتال مرتوی سورت المحمد مرتوی ربط مخ کے زردہ دے چ مقصد بیان شو پټول حوامیم وکه ټول حوامیم ندی صورت کی وی چې ویرا سوي دا سي جديد پر قتال وکه تور راواله دا هم د تبلیغ طریقه ده ها ډیره طریقې دي نو زم یو طریقه ده چې تور راواله قتال وکه دا مسله ورسي ګوره ها دې کې کار سره مشکلات راځي نو مشکلات نه دي دې کې کار سره په دنیا کې خرابې راشي نقصانات راشي خو خرابې نه دي زمدار چې اخر کې وي چې صبر کوا پس بیر صبر کوا حضرت محمد کې د صبر غایه او خو وا تر کومې صبر کوا ترغی پوری چه اللہ حکم دا قتال نازل کیم بیا خوبا توری نکار اخلیفا دری مدعو چه اخر کیوی بلاغ دا قرآن دا اللہ طرفنا تبلیغ و دعوت تے رسول محمد کیوی طریقے و پی جنا اب سنگ رسے دا امددیو طریقہ دا خوا سلو رمضاو چویلیو چنشی حلاکے دے حلیو حلکو نشی حلاکے دے مگر قوم پاسقان مزی صورت کیوئی چرا شو گو را پاسقان سخا اگر سستاسو پلاسو حلاک شو سو خدے پخپل قہر و غضب حلاک لو چگا حلاکت دا صورت محمد کے و خیمہ کہ حلاکت دیتا ہوئی خواہ ورا مخ کې وی چې ما تاسو له دومره ځای نه درکړې مکه نا کوم فی ما یې دا غیله چې مور کړو په دې صورت کې به وی وای کایم من قريه ديار لسم کې چې دا ډیر د کلو نه کدا مکه دا ک نور کلیو ما هلاکړی دي چې کله پیغمبران چې نو شړل ها دا ما هلاکړی کنه ها تعلیم ام پزی کی زیدر کڑے زیلے میں ام بلداؤ چل سیویلو عذاب تم تو یہ باتی کم تاسو خلاس اگر اخپل خوش آلے پزی صورت کی بو وی دغدو لسم کی دا سوک دی وی والذین کفرو یتمتعون تنگوری ویا کلون کما تاکل الانعام نوری خوش آلے سنگی د سړی نه وایي جوړ شي او دین له خوشالۍ شته یا کولونه کما تاکل الانعام دا شي څنګه جوړ دا یو زیربتونه دي مخکې وی احقاب کې اولایک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا نیک عمل قبلهم او نتجاوز عن سیئاتهم او سورې محمد پاول کې وی چ کفرانم سیئاتهم واصلح بالهم گناونه تل رکل حالت یا ولا خاستکو بل داو چې وی وذکر اخا عادو یاد کا کنه دې صورت کې عام خبره کوي اولم یسیرو فی الارض فینظرو دې وګر دې کنه چې دې عادیانو سمودیانو اغا زیون اوی نی دیولی نگردی پا زمکا کی ایلا سمایات کیوئی خواه پورا مخ کیویلیو جنات رالو او دعوت شورو کو جننا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ نازل شوئے دیکن سورت محمد کے بوئی سلی رشتم کی چی افلا تدبرون القرآن ورځې ناتو پکې سوچ وکړه ها ازي ګور سوچ نه کوي په دې قران کې ځان په کامیاب کی رب تی اسمی داو چه مسئلہ مخی ذکر شوا چه کافران خو جاسی اشو پشان دا احقاب والاو نوسوی چه یمو منانو قتالو که دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا مرگرتیا کی اللہ بدل فتح در کی او امن بدر کی پو اصول دا حجرات دا مطلب شدریو آفا قتالوك اذا محمد صلى الله عليه وسلم فشان الله فتح دركي او امن بدركي بوصول ذو حجرات سورة دعوة قتال في سبيل الله او سورة كي دوئي سيدي شلو آياتون كي اول او داغين تراخي رب قوري دوئي امباب دی اولی سکی باول دا اعمال تقابل ذکر کی چیو پلا دا کافرانو عملو ندی بل پلا دا مومنانو عملو ندی مشرکانو دا دی تقابل و بیان کی چی اغیلی سفید دور کرا دیلی سفید دور کرا بیا با دا قتال پی سبیل اللہ اتعلتو نا بیان کی ولی دکتا قتال دیر گران کارو نو خلقو پا دی باندی پورا توجو نکولا اللہ و تاتا علتو نبیان کرو چی داو جدا چی قتال بکی گی داو جدا چی قتال بکی گی ادا طول باب پدی لگی دلی اغا وجوه خوا بیا بار پسی دوارا طرفین مومنان اللہ بشارت ورکی خصوصی از منافقان دا پار زواجر دی اب یادوائی محصہ خو صرف زواجر دی شلم آیاتنا چو اقول اللذین آمنو لونا نزدر سورة چو منافقان باوی سورت نازل نشو سورت نازل نشو مونگ پا انتظاریو چو جہاد حکمی چو مونگا جہاد کو اچو نازل شنو اللہی بیا انکاریو کو او تختیز نفرتی او کو داغی دبارا تخویف او خروی ذکر کئی ابی آبا ترغیب ذکر کئی مومنان لا و اطاعت تا اللہ و اطاعت رسول او تحجی ذکر کئی چکا پھر تبا سر نکتا کئی کافر تا بدا صلح دعوت نور که دو کمزوری ده ده اسلامو کاغتا ده درکینو خیر ده او ترغیب انفاق پی سبیل اللہ تا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم پورا نور سورتونو کې ټول مقطعات ذکر شو الف لام میم حامیم بیا با ذکر شو او دی کې دغه نه ذکر کړی ولی ځکه دی کې دا کومه مخکې مسله ده دا کومه نه ده د اعجاز د دغه مقطعاتونه څنګه غوي کې دا الله اعجاز دی دغه سي پدي اياتونو کې هم اعجاز دي چې الله دواړو طرفين حال بیان یې ګوره دا څومره د عبرت مقام دی ښا هغه کسان چې کفر یې کړی دی په خپل شرک یې کړی دی وسدوا عن سبیل الله او خلق منې کې د الله د دین نه متعدی عمل کوي ګوره یوازې په خپل شرک باندې صبر نه کوي بلکه خلق مغیل دعوت ورکی د شرک همنی کئیه از اللہ عمالهم اللہ داغی طول عملنا برباد کرل بلی داغی عملنا نوسو اغیخم دا سے عملنا کریو چی دا سے مومنانو منکی خوا هغه سعملونو وي مکارم الاخلاق خلق سره ویډیر د اخلاق او خبرې کول او من سلۃ الارحام د خپل ولې ویډیر خیال ساتو وفق الاسارا قیدیان به اخلاص ول قیدی خو ځنه اخلاص یې خو مال ورکه کنه او قر الازیاب ملوانو به ډیر قدر کا ډیر مکلف ملوان سیابه اول ورکوله وحفظ الجوار از گاون به ډیر خیال ساتو تغیز ویدا عملونو مونږه سکو الله مونږ لذي پوي جنتونو را کوي کنه نبی وکال ول عملهم عملونو خدای الله برباد کړه زه هغه خدای له شرک پوي باندې ختم کړه دا حال د مجرمانو فالذین آمنوا وعملوا الصالحات او کسان چې ایمان راوړل دي عقیده د توحید دا عمل کوي په سنت و آمنوا ایمان راوړل دي خاص کر ایمان الزلال محمد هغه دین باندې چې نازل کړو په محمد صلی الله علیه وسلم دا نو موږ کواست چې مسله د قتال لکنه اشاره کوي چې پیغمبر څنګه چې مبلغ دی او مصلح دی دغه سی یو مجاهدوم دی کنه دغه صفات ښه چې نازل شوی دی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې او الحق من ربهم هغه دین حق دی صرفا درب د دینه هغه توحید او اسلام حق دی او طرفا درب د دینه نو دی سر اللہ سوکل تخپل طرفنا کما مہربانی اکڑا کفرانم سیاتیم لریکلو نتجاوزو مخی تیر شکا نخوا لریکلو دا دینا گناہونا دا دی اعمال پوجا واصلح بالاهم او دیر درست ایک او پورے کو دا دی حال پا دنیا کی دا دوار مقابلو کنخوا حضرت شیخ بوی رحم الله و پنده چې کافرون کینه کیا بوجه شرک کې برباد نیکه ولا برباد او مؤمنون کی برائیان بوجه ایمان کی معاف اته مؤمنانو گناهونه او برائی وی کنا هغه دې ایمان په برکت باندې معاف کړل کفرانم سیاتهم ها دا دوار مقابله شو کنه او مشرکان ته چې مشرکان او په دې شرک کې هم سلی دلی دي ارسې دل تباہ او برباد کړل ارسې دل وسو ازول اته سو بیا هم توبه نو باسه راشه د مؤمنانو حال وګوره چغیل الله داسې برکت ایمان ورکړې دي دغه پوجا باندې ګناونه معاف شو او اصلح بالهم بل بل وړیر راضی دی کې همرا تن حالفه غیله جون خسته کو غیله عزت ورکو په دنیا کې دا وداري اوس لپاره علت بیانې کړه چې دا عملونه د کافرانو مشرکانو ولي برباد شو ډیر عملونه وګره ها مالی بدنی ذالک دا ذکر برباد شو بین الذین کفروا تبعوا الباطل کی فنن دا کافران چی دی دې ز باطل مرسته کړی دا د باطل مرګرتیا کړی دا چې بس مونږ چې ده کنا چې سوې مونږ کې ساشته کنا نو مونږ با په خپل دین باندې قربانی ورکو ډیر زبردست خلق یې کنا اذان له نمونه یې خذیفه چې زمونږه عقیده سیده دا زمونږه مشرانو عقیده ده او دا زمونږه د بزرګانو عقیده ده مونږ دا غینه زده کړې ده مونږ په دې باندې خپل مال او جان قربان کوو په مال او جان قربان کوي خو عمل خراب شو اخو تا خراب کنو سبا قربان که اتباع الباطل اگور باطل پس روان دی ناملونه برباد شو خواه فان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم او بیشکا کسان چیمان را وڑه دی اگی دا حق مر گرتیا کئی اگا حق او چت طرفا درب دا دین دی من ربهم یه ذکا ہوئی خواه چی دا مشرانو طرف نکم حق دیرو را مشران پا دین سو پوئی گی جدان پاک پلا دا سیدی چی لا یاقلون شیئن ولا یهتدون اغا خلق دفا حتا اغی پس روانی نا اغا حق پس روان شا چی من ربهم چی در رب طرف ندفا کذالک اضرب اللہ للناس امثالهم دغس اللہ بیانی د خلقو د فائدې د پارا لناس د خلقو د فائدې د پارا امثال هم سمانه مثالونه خدلته نه بیان کړي مثالونه خو هغه چې د نور سورتونو کې کما صلی العنکبوت او یا د زباب او یا داسې دونه یې کړه نو یې دلته کې د امثال نمرات عبرتونه دي دا معنا عبرتونه ها څنګه عبرت یو دا چې د کافرو عمل ولی برباد شو د کفر دواینه د شرک دواینه ها د مؤمنانو ګناهونه ولی معاف شو د ایمان دواینه ګور دې سم شالوي ها عبرتونه چې نمرات ها او دا ذکر کوي د سورته فإذا لقيتم الذين كفروا یا مؤمنانو کله چې مخامخ شي د کافرانو سره په میدان کې وزور بر رقاب نو چلته خیم څنګه به jihad کې څنګه به قتال کې الله وی چلته خیم او هدي لره پسټونو باندې دیو ته خو کنه غرض یې ښه چې دا غي نبی اجوان دې نشي پاتې کېږي انفال کې خدا سی ویلو چې فضربو فوق الاعناق فضربو من کل بنان عدلته او طریقابو یې ها چلته هم دغه شرط مراد وتی نه کنه ها ازور بر رقاب اوه دې لر په سټونو باندې ها اوه ترکمی اوه حتا دا غایز ضرب ده تر دې پوری اوه اذاس خنتموم کله چې کمزوري مکړو کله چې مغلوب مکړو او قابو مکړو فشد ذل وساقا نو تړې دي درکلک قیدیان دي تر کې وساق قید کولو ته ویلي فشد ذل وساق وی تړې ها سی قتل کړو سی او تړلو د غیظ جنگ نتیجه هم د قین را کبدر کې ها وشد الوثاق وذ قیدیانو بی بیا سو فیصلی وزیده که ا فیصله ذکر کړی دا مکه پان پال کې خدا نو او دا فیصله شوا فیم منم بعدو یا به احسان کې پذی باندې نو دغه سی به پریده کې دې هی چیزی لا عبرت حاصل شي او ایمان راوړي چې مؤمنانو موږ سره ډیر خو کړو ځکه موږ مړ ژوند وکړو او موږ په مرګ حسابو چې موږ یې پری خو دنو موږ به دې احسان منو نو موږ به ایمان راوړو یو دا په دې ته پکې من نن بعد ها وای ما فدان او یا به تنا جرمانه واخلې ها فدان جرمانه دوه قسمه ده یو خواغه دا چې په بدر کې غوسته شي او مال او قیا او غیره او قیا اوبه نه واخلې زم دا چې کېږي چې د کافرانو سره هم سو مسلمانان فقید کی هغه نیولی کنه نو بس هغه ته وایي چې زمون قیدیان رازاد کې نو مستاسو دا رازاد کو بدل واخلات شي فدان په ما فدان انداو سره دی ها کافیه کی وی تمنو نمنن احسان باو که پدی بانده احسان او تفدو نافدان ایا با چه نجرمانه و آخلین حتی تزال حرب اوزارها دا کار با شوروی شوروی کم قتلول او قیدیان کول دا ترکمی پوری ترغی پوری چکی دی دا حربیان خپلی وصلی یو دا مانا سمانا وی لا تبقا شوکت المشرکین دا مانا که دا مشرکانو زور ختم شی که اگی بیا جنگ نشی کولی او سلامی شی نبیا باوتا سمو آئین تازار حربا وزارا ذکر دا خود دید پارنو چی کنی پزور مسلمان کون پزور اخو اسلام نشی راوڑی سوکا اگی نخو من نشی ہوا دا صرف دید پارو چی اگی زیادتی کون اگی مسلمانان قتلول اگی مسلمانان دا دین نعرول دا قتال لا دید پارو چی دید زور ظلم ختم شی بعد نور دانه چې کنه تبه په زور مسلمانانه چې کلمه وایا انا یو زمانه حرب نمراد اهل حرب حربیان چې خپل وسلی کی دي او سلامی شي او کمزوري شي بیا ته سموایا ویم دا دي چې کی دي حربیان خلق هغه خپل شرکونه او زاره چې بیا شرک کارونه نکي ښکارا غوري ها داغی نسو خبر دی چه آکور ناستے گوٹ کے ناستے ہو واگرو واگرو کئی لگی آدھے یہ وکن آخو آخو دن نہ دے دن چه گوٹ تا لڑنو آگا دن نشو دن آگا دے چه آگا برسر عام او برسر اعلانی نو آگا غالب دینی خان ذالک داد اللہ فیصل دام ذالک دا دا اللہ حکم دے چی بیانی کم ولو یشاہ اللہ یا مومنانو کدا اللہ خوخوی لن تصور منهم پخپلوی دا دین انتقام غستے ہو لکا سمتی دا پخانو قومنو نیوا غستو لن تصور منهم سنگا ببعض اسباب الحلاک ببعض اسباب الحلاک دا حلاکت اسباب خودیر دی کنا اللہ سر من الخصف زمکا کی امغر کولی شی او الرجفتی زلدلی پی مراوستی شی او الغرقی خوبو کی امغر کولی شی اللہ سر لکھ کر نو اگر دا سی کولی شی تاسو بے غمکلی وی چکینے پا رام آو زو بدی باندی پل قہر نازل کما لیکن ولی دا سکی ولیکن لیبلوا بعضکم ببعض لیکن دیکھ دا اللہ حکمت دے چھ امتحان کی دا بعض استاسو پا بعضو چھ تاسو دی سرا جنگو کے قتالو کے اللہ و تاسو لمرتبی و درجی در کیم آو دنیا و آخرت کی چاہتا با شہادت نصیب شی چاہتا با دیکھ استاسو پیزی دی کنا لیبلوا امتحان دے دا اللہ اگر اولوی مرتبه ده دین اصده چه دیر پکی شیدان شو ابی عروس تو خلق پر بسی خپا و خپل خپلوان نالاوی نا اگر کسان چه قتل کریشو ده اللہ پلار کی فلن یضل اعمالهم اچھر اللہ نزائی کئی ده دی عملونا ده چاوی لن یضل اعمالهم داغی عملون چی دی اللہ با داغی یو پا لس باندی یو پا سل باندی بدلی ور کئی دا بربادوار دا عملون خو اللہ دا کافر و پا حق کی ہوئی خوا سیہدیهم یقنن چی اللہ و دیتا توفیق ور کئی پا اسلام باندی دا مضبوطی دو و یصلح بالهم او دیر خیستبا کی حالت تدیم ولی د یاری په ځای به امن راشي امن به راشي حضرت لوګي او د تندې په ځای به الله رزق ډیر کی غنیمتونه به راشي یصلح بالا ټول احوال به خشي د دې قتال په جوان دي داخلو خزانه ده کنه ها څو کوئی سیاذی هم دي سب الله عزت کی پس د مرګ نام نو په قبر کې به ډیر محکم ساتي په جواب ځن نکیر او منکر کې او بیا و تلارخی دی جنت و اصلح بالهم حال تا جنور شو حالت خیستا شو کنخا او داخل وکی دی لرا جنت تا داس جنت عرف حالهم چی اغی دی تا خول دی کنا اغی تعریفو نکلی دی تا قرآن کی ادی صورت کی باو مصرح شو یو دا معنی عرف حالهم دیم دادا چکل دی التراشی حدیث کی رازی دی تبا دا جنت اغا کور دا سی معلومی چی تبا ایجور دے پاکی پیدا شوی دے لوی شوی دے و گوٹ پا گوٹ وی دا دی دنیا پا کور کی باتی نسے سشے رک شی پت پناب شی و لیکن اغا کور او تا دا سی معلوم دے چاگی کی سشے نشی رکے دے خوا مجاہد دا مانا کی خال مجاہد یهتدی اهل الجنتی الى مساکنهم دا سی سیده وروانی جنتیان خپلو کورنو تا چلا یختعونا بالکل بنغلتی وی داوی دمون کور دے کن آگا دے بالکل خواه امو قاتل وی چن الملک الذي وکل بحفظ عمله اغا ملک چې دنیا کے ادب عمل باندې مقررو دنیا کې یمشي بین ایده اوت مخک راضی رواني کې راضا چې پورته دی وزما وی فیعرفه کل شیء هر شی بو توخی چې د استاسو لار ده د کوڅه د استاسو ده د استاسو دیر ده د استاسو د مین مزه ده دا وګورو ده د استاسو کیچن ده داخلي پخلی ده دا وګورو او داس تاسو د غرمې د آرام ځای دی کله شی ويعرفه کل شی اتو الله تعالی هغه پرشته وو ته هر شی او خی چې الله دل ورکړي دی ښا سيهديهم ويصلح بالهم اذن معنا د عرفها کوي بخاري کدا د عرف نه دی عرف خوشبوې ته وي عرف حالهم ډیر خوشبویا کړی دي جنتونه ول ډیر خوشبویا کړی دي چې په 500 کال په منزل دا یې خوشبوې زیخه دا حال بیان شو صورت دعوا چې قتال فی سبیل الله وکي او دې کې الله ستاسو لپاره دومره سمرا دومره برکات دویم ترغیب یا ایو الذین آمنوا ایمان والو ان تنصر اللہ کتاسو مدد کوئے دا اللہ دا دین دا اللہ مدد فاد اجت نشتا نو آیاتون کی بخامخا تاویل پکاری خوا اگر دا آیاتون ای جباد مشرکان نپویدو نو اگر ار آیات نا اگر دا آیاتون ای چی بظاہر بے نحمل کے کنی کفر تباو دے چتو ہے کہ دا اللہ مددتو کہے اللہ محتاج دے نا تو وہ بات ان تنصرو دین اللہ ان تنصرو رسول اللہ کتاسو مدد کوئے دا اللہ دا دین ینصرکم اللہ بستاسو مدد کوئی اگا خو مددونا دیر دی خلکا کمو ویثبت اقدامکم استاسو اخپی او قدمونا با مضبوط کی پا میدان کی چیزا پا دا حق پرستو دعا گانی دقا مطالبه کلی دا چو سبت اقدامنا ونصرنا القوم الكافرین دا بیا تقابل لی مومنان حال اللہ بیان او کسان چی کفری کلی دے شرکی کلی دے وطعن سلهم حلاکت دی لرا و ازول اعمالهم او اللہ برباد کرل دا دی عملونا دا نور عملونا دی خواه دا غا نیکه ندی دلتا مراد وی دا اعمالنا مقائدهم فی مقابلت المومنین اغا فریبونا چلونا او منصوبی چی دیوا پیغمبر تا جوڑو لی اغا والا عرص برباد شو لکتا جرگی که جرگا دی ختم شو تا پیغمبر تا دا قتل منصوبی جوڑا ہے سدر نجوڑ شو عرصی در تباو برباد کرتا اغا اللہ عمالا ذالک دے علت بیانی چی دا عملونے والاولی برباد کرو ازو اللہ دا زکا چی دا کافران چی دی کریہو مان ذل اللہ دی بدگنی اغا قرآن چی اللہ نازل کرے دے پورا قرآن بدگنی یہ لکا گوارے خوگرہ باندھنے لگی خوا پا دمدہ موائے وی یہ لکا دا قرآن آواز در باندھ بد لگی تشتدی دنیا کی دیر بدبخت تا خواه کری هومان ذل اللہ بدگنی اغا قرآن چی اللہ نازل کرده بدگنی اغا توحید چی اللہ نازل کرده فا احبت و عمالهم نا اللہ برباز کرده دی عملونا دی پو جبان دی خواه عمال کاغا نیکو که بدو افلم یسیرو فی الارضیم داو ذکر کئی دلیل او ترغیب ذکر کئی چې دای واځي دا قوم نه دی څومره قومونه چې د الله دین یې عبادت غنو د الله کتاب یې عبادت غنو نو برباد کړ کنه دا خو یوازې دا امت نه دی ای دین اگر دی پزماکه کې چې وګوري سرنګ شانجام دا یې کسانو چې مخکې د دین او لکعادیان دمر الله علیم اللہ پہ تباہی را وستا علاقت ولیل کافرین ام سالوان او اللہ وی دیران ام نشی خلاصے دے لیل کافرین دستا کافران دستا موجودا تدید پارا ام دقا سے عذاب ندی ام سال دقا سے چمخ کی ذکر شو پا حرق سرا پا غرق سرا پا خصف سرا پا رجپا سرا ام سال لکنا ذالک بیا علت ذکر کی داری او دپارا چه ده مومنانو خیسته حالت دا پسو بانده خیسته شو ذالک دا ذکر بیان اللہ مولا الذین آمنو چیقنن اللہ ناصر و مددگار دی ده مومنانو وان الکافرین لا مولا لهم او کافران و مشرکان چی دی دا غی ناصر و مددگار نشتن دلتا ده مولا دا معنا دخوا ناصر و مددگار خواهد پلی معنی بیرازی مالک ہو نو مالک خواهد هر چا ده مالک خواهد مومنان ام ده ده کافران ام ده خواهد خودل تاقا معنی نده ناصر مددگار ولی چویلی خواهد بشارت ذکر کئی اور پسی تخویف پیشکا اللہ چی ده داخل بکی او کسان چی مومنان دی عملونه کړی دی صالح او ډیرو جنتونو ته چې وایيږي بلاندې دا غینې نهرونه والذین کفروا مقابله وکړه او کسان چې کفر کړی دی یتمتعون اغي دنیا کې مزي کوي خوشاله کوي ارمانونه ریږي چې زړه سغواړي نو هغه کې یتمتعون مخکې تیر شو کنه اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها اگر تاسو خوار څخه خلاص کړو تاسو به چې تاسو پرې نه خوړو اگر سم لری کړو نور خلق ته خو ته شګه ګورا پاتې شو ګورا لکه اوسې کې کوئی دنیا مټي آی وی شلی شي وی شلی شي وی شلی شي او خلق چې دین جوړل ډکی کی اسه کسان جزان پاتې شي خلق وته تاسو وسره لې ملتی آئی خو خلاصا شوا اغیوی ارمونگ لدا بورا را کئی دا بورا ولور کئی خوی نو تازو خوارز خلاص کل خلقو تام بورا پری خودا یتمتعونا اغی مزی کئی خوشحالے کئی او شتکا نو اس پا دنیا کئی کستاخوخی کنا نو داسې دې دغه غاړې ته ورشه کنه چرته ښه چې دا خلق ویني شادي حال کې دا ور شادي حال ته ورشه چې دا خلق ویني يتمتعون ولي وياكلون كما تاكل الانعام خوراکونه کوي پښان د خوراکونو د ډنګرو د غوانو د خرو د ګډو د بيزو داسې خوراک الکه ته انسان تاولی ځان د انعام په شان ته چولای ک کل انعام کراله تا کل الانعام ف د دې تمتعون معنا وکړه کنه چیر نور مستی به څنګهي انورا مزی به څنګهي چې سړی ځان نصاروي جوړ کی کنه ا زمیز نه چاپی رګرځي کنه سخوری ستو کی سخوری ستو کی اپو خواب خلقوی کنا پیو دا سشی مولی دو چه نوڑا اخلی گاڑی را او ستو کی سکی تیرا دا اپو خلقو تا مالو چه ستل الاجی بیوتوی کن یا سوڑی دو تا دیکی کم کفر نشتا دیکی کم ناشکری نشتا دیکی کم مستی نشتا دا خدا غیر طولو ناشکرو یو صورت را جمع شوی ده نو شادی حال تی نجور شوی ده خوا شادی حال تی نجور شوی ده خوا ولی دغلی بیدبی پا کشتے کنا بی رضیاتا دغلی بیدبی پا کشتے او دغسی د خلاف د سنت خو پکې څه کې کلمه نشتا بسم الله نشتا او په قاعده کې ناستل نشتا چې پیغمبر طریقه واسه مخه او دا به کې نشتا چې په کم لاس دی وخوړا دا به کې نشتا چې کمی غاړه ته دی لاس وو په لګاړه ته خوراله کا ناری په دې نه پوي دا کا دا به کې نشتا ری چې نیت مې کړې د زړه د اخلاصا الکه پسنیت باندې خوري هغه د نیت نه خبر دي په دا نیت یې خوري کنه چې بیا وسار دغه تور دي دا ټول ها دا هم پکې نشته دي چې لږه د عمل د سود خو نه دي کنه د دې سړی د عمل د سود خو نه دي نه دغه تپوز نشته دي چې مال حرام دي مال سروي دا تپوز نه کوي کنه ها ساروی دا تپوس نکی چه خپل دیو خوڑو که پرده دیو خوڑو کلمه دیووی که دیو نوی نیت سپکی دی عبادتو که که نکو ابیا پولاری بانده یتمتعونا و یاکلونا کما تاکلو لنعام و النار مسو اللهم اللہ بی ورد دی زیده و سیدو دی تسلی پد تخویفنا وکایم من قریتن او دیر دکلونا ای اشد قوتا من قریتی کلتی چه غیر دیر زیادو پا طاقت کی استاد دی کلینا مکی والاونا دینا دیر زیادو پا طاقت کی اگا کلی اخرجت کا چتی تن استلے کنا اوی داستا کلی ندے نیپری خبکی احلکناوم اللہ ایمون حلاک کری دی فلانا سر لهم معنی اکڑا چلا مولا لهم بیاد آغی استوک مددگار نو چلا مخ کے قرآن کی سمرتیر شو آدیان سمودیان قوم شعب علیہ السلام دایت تقابل ذکر کئی بیا تا اعمالو خوا چگور اپ دیر پرخ دیگوری ادا ٹول داغا آیت سورت جاسیہ تفسیر دے وضاحت تے چاگی ویڈیو چنا یوشے دے سوام محیاؤم مماتوم خوا افا من کانا علی بینات من ربی آیا غصو کوچ بڑی را خکارا عقیدہ باندے دے دا طرف آدخ پل ربنا دا توحید عقیدہ دی را خکارا دا بولی دم راسان دا چی وارو پیم پوئی گی وارو آو اغیم شرک و بدت و شرک و توحید پی جانی خواه علا بینات مرد عوام پیم پوئیگین و خاص خلق پیم پوئیگین نارینا پیم پوئیگین و زنانا دمرا واضحا مسئلہ علا بینات مرد کمن زین له سوء عمله ندام واحد پشان دا هغه مشرک دی چې خزت شوی دی او تا هغه بد عمل خپل تپوست نه وکا کنه و استصاف دادا سوء عمله تاسو چې کوم کار کوي کنه دا را تخینه چې قرآن کې یا حدیث کې یا چرته د دین په یو کتاب کې شته دا یو له سمه چې تور کې 11 شریف دا 11 شریف کوم ځای کې دی هغه نشي خوله سو عملي ځه او دا وایي چې وتبعوا عوام بس وې استامو سره سکار ته مخ په لخوا حل روان دي په خپل خواهشاتو بس روان دي او دا ډیر مونږ دې دلی په خپل چې لګوټي خبو ولې دا دنیا دغه څه ده چې مخکې وخت کې سړی خی مال ډیری پیسې ډیری نغې به چې یو لسه مار کول نو سږی لوا به په خولا نو چې بیا دې کمزوري شو نو بیا به د لوا په ځای باندې کیر په خاو کیر چې بیا دا غینم ناچاره شو نو بیا به شنه چې په خولا الکه ولې سریخ وګیږي دی ولې سمې د ځوانو کنه هم بوډا شو ها چې دا غینم نه چاره شو پریواتو نو یې مونږ نو مینه شو غسته نو بیا به دی ولې سمې ما چې سوار کاو یا خدای او پری خو دې نه غوري ها وتتبعوا اهواهم ها تستا خوای شاتی دی بس روانی خواه نستا حل تزان دی خلق سرمی سابوا مثل الجنت اللتی وعد المتقون حل او مثال جنت اغا چلو ذکر شوی دی متقیان سراد اللہ طرفنا فیها انہار من ماء غیر آسن باغی کی نهر ندیسو دوبونا چنبت بویا کیگی کپو مدو پرتی و غیر آسن تغییر پا کن رازی غیر متغیرن بخاری ہوئی خواه خوند نبد لیگی رنگ نبد لیگی پانارم من لبن لم یتغیر طعمو او سنه رو نداسی دی چی دا پیو دی چی نبد لیگی خوند آگی دی سر طعمو حدکا ہوئی خواه چی دا دیر اگرانا توبہ په خپل حال ساتل چې په خوان کې پرخ را نشي دا دار چا کار نه دی ښا دایدا سي نه بلده غون سي سړی یو کار شروع کوي نو ډيري پتیلي واړي انا کوي ډيري پتیلي واړي او يرما ته سپتاوه ما خو به خلق ته کاته دلري نه نو ما به چې دا ورس کار نه دی خو دا خو ډير ګران کار دی ځین او ته خوب نشي کولی ها من لبن لم يتغير طعمه فیدا دا جنت اغا پیخون دی دیتا خوبا ویخناس دی وانو هارم من خمر او سنهرو ندید شرابو لذت للشاربین چی مزور کی سکن کتا وانو هارم سنهرو ندی من عسل مصفا دا سی گبین چی دنیا گبین ندی چی دا مچه دا خیٹی نراوت دی انورم داسی ورسرا سو فضلیات شتا فضلیات اگر نیشتا ورسرا دقیتا فضلیات وی خواه دا بسنگ پاکے او دیر گران کار دے او اگر مصف پا دی خواه پاک ساک ولهم فی آمن کل سمراتی دید پارا پا دی جنتنو کیر قسم ایویم شتا ومغفرتم من ربهم ابخنا دا گناونا طرف آدخ پل ربنا خواه دا حال ذکر شو د متقیان اوس الله دې مقابله کی وی دا دې ده پارا چریوم ځان برابرۍ مونږ سره ها چول تاسو موحدین یې نو مونږ ولې مشرکان یو او تاسو جنتیان یې نو ولې مونږ جهنميان یو بیرته دا خو ځخلي خبره نه ده دا قران ویلې دې سړیا کمن هو خالدن فنار ستا با که دا زیده خواه دا بشان دا آغا جهنمی ده چه اغا مامیشهی پور که وبوتن ملاویږي همیشه وی پور کې وسقومن حمیمن سکولې بشي په دې باندې سکویا راوړې سکیه خونه کنا اوی ده پاره خو شرب رازی چه شریبو شریبو نیشتا سکو پا زور برا را گیر کریشی و تبیلی چه دا بس کی کستا خوخ دا کنه دا خوخ پا زور باس کولیشی پا دیبان دی او با گرمی دا سی گرمی دی فقط تو امعا اوم چه تکلی تکلی بکی اغا کلمی دیم نو داو اگه حال نو تو زن تو گورا نو خواه توس مونگ سر ازان یر که پاس از مونگ نا زمونگ استاد ناسته یو ده نکی گی خواه زن لده یو گورا ال تک استاده زمونگ جدا ده نو دل تولی مونگ سر که نی زد آغا خپلو خلقو سر که نا یا توباو باس از شرک ننو بیارازا زمونگ روری زمونگ دوستی امین هم من یستمعی لیکو منافق پکر آگئی بازی دین آغا سوک دی چه وکی دیتا تا کل چه تو بیان که درس که مسجد نبوی که ناستی صحابه کرام نزیم پکر آشی حتی اذا خرجو من عندکا تردی چه بیان ختم شی ادی اوزی استاد مجلس نا نوٹک خور پور ندن خطه کنا قالوا نوائی للذین اوتوا العلم اغی صحابه کرامتا چی اغی علماء دی ابن عباس تا عبداللہ ابن مسعود تا عبداللہ ابن عمر تا عبداللہ ابن زبیر تا دا دیر عباد اللہ دی کا نخوا عباد اللہ دیر دی نو اغی توی چی مازا قال آنفا ایرا پو نشن چی پیغمبر دا خبر سنگا اکڑا بورو تا نو خواه توم ناسو یا منگوم ناسو تام اورید مونګو مورید نو مونږه دکړی دا تا نه د دکړی دا ولې چې ته تاسو کې چې ما ځاقال انفا نو فسروي على جهه الاستهزاء دا دې ټوکی کوي ښا دا دې استهزاء په طریقه باندې وی ښا ما ځاقال انفا دا یې په کې داسې منافقان ډیر کنه دې تاسو په خوګه پستوي یارو را خپکی گما دا مسئله چی دی دا او کڑکنا استاد سیب نو دا سنگا دا چی دی دوی دا وی تاوانوری دا کنا اگه دا یو شانو کلا دا تاوز بل شانو کما کلا با تا پخپل دا منبر نرا کس چی خوا نو یو با دا لخوال را شی یاری جی تاسو دا مسئله سنگا او کلا وی تاوانوری دا یارو یو مې ورې ده خو نو چې واده ورې ده نو په ما زمیخ کې چې دې په منبر یو سوي او بیا کتابل سوي مونږ وایغه خلق نه یو ښا مونږ چې په منبر سویل نه با تکته هم وایو دم ځاس منافقان شته ما ذا قال انبا اولائک الذین ذا کسان دی تمعل علی قلوبهم چله مهر لګولې دې په زړونو باندې الله خفي جنې دا ولی لګولې ده زکا واتبعوا اهواءهم اغي قران پسې ندي اغي په سنت پسې ندي اغي په اصحابه کرامو پسې ندي مړه اغي خپل خواهشاتو پسې دي اغي زګه دین ده ښا اهواءهم پسې روان دي نو زکه الله ولې په مهر لګاو کنه ښا والذین اهتدوا وغسان چې غزان پوکه په قران باندې زانی پوکو پا مسئلہ باندی پا قیدہ باندی زادہم حدن اللہ والا نورم علم زیادتی چلکا خضائی مکو خوا سبق لرازا یو یو آیات وائی انو خدای بدلہ بسویرت زیادتی زادہم حدن خوا اللہ والا توفیق ورکی نبیا سبق نقضا کئی نو زیاد کی اللہ غطا علم او پہم واتاهم تقواهم اور کی اللہ دی لرا یو بدلہ د تقوا خپل د تقوا بدلہ کنا چلاستا زړه کی شوق پیدا کړ قرآن سره شکر وباس یو دا معنا جزاء تقوا ا دوی معنا لغیدا اسباب ور کی د تقوا او اسباب ولا پوری دا ډیرو خلکو شوق کیږي چې مونږه قران ته کېناسته مونږه قران ذکرې مونږه ها باغی د الله اسباب ندی ورکړي او هغه له داسې مور او پلار ندی ورکړي چې هغه وتوي چې زه درس نه خلاص او سبق وایې ها هغه له الله داسې رونه خويند ندی ورکړي چې هغه وتوي چې زه سبق وایې زمونږه اجازه ته نه هغه وتوي چې کو خو دې نو خبر نه تنانه وی جماعتونو ته دي نه وای کاله درته دي وی بی غیرت اچھے دا دیری خل دا سی منی کڑی خوا خودی دا اللہ اسباب ور کڑی دی دا تقوی دا لارکو لاولی و آتا هم تقوی هم اسباب ور کڑی فَهَلْ يَنْذُرُونَا إِلَّا السَّاعَتَا فَدَّا خَلَقَ انتظار نکی مگر قیامتا تَأَتِي هم بغتتا چراشدی تناسا پا فقط جا شراتوها ځکه علامی یې خوراغلی دي کنه او صرف شپېلې ته پاتې ده حدیث کې راځي پیسرا پیل اسلام شپېلې خلی کې نیولې ده اروزی ببرې کړې دي بره ګوري چې کله والله حکم کوي هر څومره وخت یې نه فقط یا اشراتها نبی علیہ السلام وی چې د قیامت علامه ما اشراتو کې زم داخلي ما هو یزته نظر مخ کې را لما لکه دا دوه غوتی منزا او مسواکا ازوالون د ازوال یو ځای ونیول وګور دې صحیح حدیث نه معلومی چې نبی دې اسلام منګل او زمونږه منګل یو شانتی ده ځکه بازی وی چې نه دا ټولی غوتی وی یو شانتی وی یو شانتی سره وی ولېږي کې مسواکا او منزا او وزیرا او کچینا نو دا ټول پکيو لکه ذی کوي ز او قیامت یو بل ندا سي پسو پیش راغليو لکه دا منځګوتا او مسواکو اشراط پنا لو مزاجا تم ذکرام نو چرته بعد دې ز پاره فیدمن شي عبرت اغستل کله چې قیامت پر سر ودريږي او دا معنا پنا لهم ذکرهم دا دې فإذا جاء تم کله چې قیامت پر سر ودریږي نو بیا وته کلمه وای او تب قرآن وای او تب سبق زکه تب هغه خانه لاړ وای هغه کراچي وای هکې ماړای وای او حقانی جماعت هغه اوس نشتا تب اوس کوم ځای سبق وای یا خدای ته نو ګوره یو خدای دې له مقدر کړی دا ډیره خیستا نو دا چې چلوکا چو احمدای کواخه ولي فعلم علم کای هغه علم کو چې الله تویل دی ها الله کوم علم ویل دی انه لا اله الا الله تدرست کلمه دل تراله یو سو افات کې تیر شي وا او پنځیس کې ایو دل تراله ها او دا کلمه زکا ولو اصل علم دا دی ګوره مفسرین ټول وی ښا وی تپوس یو سو الا سفیان ابن عیینه سفیان ابن عیینه نه تپوس یو تر دې ټول محدثین او استاد دی بخاری او مسلم او ای اتمره خوخذ چی بوټي ورپسې وباسي هغه ویلی تپوس دې شیو چې کم علم غره دی فقال علم تسمع ولتا دا قران د سورته محمد دا آیات نه دی اوریدلې حين بدا ابيه چې کله الله د علم خبره شروع کړي نو سوي چې فعلم انه لا اله الا الله وي علم د توحید ورده علم د توحید افضل له علم د توحید حق ده فعلم انه لا اله الا الله دا دګه بیا نور علمونه آسان دي هیڅ خبره نه ده زګه مفسرین وی چې سمعتا ان مدار السعادت علی التوحید کله چې تا مخ کې واورې دو چې دا ټول نیک بختیاګانې او ټول سمرات په توحید پوری دي نو فعلم دا پی ذکر راوړی ها چر کړه بل علم په دنیا کې نشتا بل عمل په دنیا کې نشتا بل طریقه او ذریعہ د نزدېکت الله سره په دنیا کې نشتا نو فعلم بیا خو بدا خامخا ځکه ها چې شان د دې نشتا د حاجت روا او کارساز مگر بغیر د الله نه واستغفر لذنبک بیا عمل کوا دا د عمل مقام ده ها اول علم دې او بیا عمل دې کله چې دا علم دې وکړ نو بیا بخنه غواړه د خپل ګناه کده نشوي پیغمبر ته خطاب څه کوم رات سينه امت ته ها او یا په فرض باندې بنا ده او د مؤمنانو لپاره د دې امت نارینو از مؤمناتو د دې امت زنانو والله یعلم متقلبکم الله تخمالم دې استاسو زید اوړې دور اوړې دو یا په دې دنیا کې یو معنا دا کوي متقلبکم فی معایشکم چې ته په رزق پسې کوم په لذي ته کوم په لکار لذي تاسو کوی پلان دې تاسو کوی پلان دې تا دغه ته متقلب وای کنه و متاجرکم فی حیاتکم او فی القبور لا ټول څه نمراد زید گردی دورا گردی دو ستاسو پا دنیا کی او یا زید ستاسو پا قبرونو کی اللہ خبی جنی خواه یا ومسواکم او زیدو سیدو ستاسو پا جنت کی ویقول اللذین آمنو زجر منافقان دفارا وی اغا کسان چی مومنان دی لولا نزلت سورہ ولی نازل نکریش یو سورت ده قرآن چگه که ده جهاد مسئلهی همونگ تا حکموشی ده ده منافقان و خبران جهاد با نو نو عذیب و مطالبه کولی دیو مطالبه کولی چه را سورت نازل نشو ولی نازل نشو سورت چگه که ده جهاد خبری نکلاش نازل کریش یو سورت ده سه محکمتون چگه من سوخ کیگی نا محکمی او اغا محکمی متشابهاتو ننی و ذکر فی القتال او باغی که ترغیب بیان شوی قتال تا ریت اللذین فی قلوب مرضن وینی بتا کسان منافقان چی ذرونو کی بیماری دا او مرض دے ین ذرون ایلے کا گوری بتا تا نیغ نیغا بیتو با دیشی دا خو تا دا جهاد اعلانو کخا ادمرا پہیبت نظر المغشی علی من الموت پشان دا نظر دا غسلی چی بیوشی راغلی پاغمان دی دا مرک دمرا خو بدی کی یرا دا منافقانو کخا فا اولا لهم یو معنا دا دا فویلو لهم معنا دا حلاکت تز دی دا پارا چاولی مطالبه کولا او دمرا او یاری دا چی ایا پدی وقف نه دی فاولا لهم طاعتم وقول معروف لا يقضي سر داو کتابداري کړي وي او نه کړي وي درستا چې بس مون تیار یو قول معروف فذا اعظم الامر کله چې پوخ شکار او جهاد فرض شي کله چې پوخ شکار الله طرف نه د جهاد حکم شو فلو صدق الله کدیخ پل وعدا اللہ سر رشتیا کڑے وے لکانا خیر اللہ ہم دا وڈی را فیدہ منوار تدید پارخا دا ٹول زواجر دی فی قلوب مرضن تو گورا ین ضرون ای لے کا دا سی بد بد گوری ما تو ایسل بد بد گوری فا اولا لهم دا درم او فلو صدق الله ذا سلورم فهل عسیتم ان تولیتم نولی تاسو نزدی نئے کچر ساسو دا قتال نمخ وارا وے او دا جہاد نمخ وارا وے تاسو نزدی نئے ان تبسیدو فی الارضی جد دی پزیبا فسادو کے پزمکا کی ولی کله چې خلق او قتال او جهاد پرېخې دي په یو بل شروع کړی دا او بس تورو نه دا وسله خو بیا په دشمن استعماله اجي بغې نه استعماله نو بیا به په یو بل پس استعماله دغه تفساد وې نو ښه بل کار خو نه په دنیا کې ان تو سېدو پیداو دي بیا په فساد جوړ کای په زموکا کې هغه فساد دار او تو قطعوا ارحامکم کټبکه خپل ولې هغه لیکن جهاد نشتا نو ګوره خپل ولوتا خپل ولی نه ده دښمنی ده دښمنی باندې چې ګوره په دنیا کې نبل چا بنئ او زرونو د ترونو او د پماګانو او د خوریونو د دې دښمنی وي تاسو کینوې ما ما خورایې دي او وی قران ویلو چې وتقطعوا ارحامکم نو ان تفسدوا بينهم تقطعوا شپغم دا خواصات چې منافقانو اولئک الذین دا منافقان دي لعنهم الله دا وم دي چې الله په دې لعنت کړی دي فاصمهم اتمو کانو کړی دي فاصمهم ازانهم ورسره دی خواه و اعما ابسار املند دی کلی دی استرگی دیم و دی سر ازان اونوی چواسو اما هم ازان هم کانو کلی دی وگونه دیم زکا وکی چو کنوال راشی بیا پاگی کسی نی خواه بس خو یا با اوره یا با ناوره خواه او استرگو که داده چې کولنواله په کراشي نو بیا هم گزاره کوي چشمه به واچې نور سات با پر هغه سره افسواره هم وي ښا چې نه نار سي ورلاند کړی ښا دا تقریبا نه زواجر د ذکر شو اوس لسم ذکر کوي چې د دې غلطي څه ده او د دې اصل بنیادی خطائی صدا اغدا دفا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها افلا يتدبرون اے دی چی دنیا کی شرک کیا کفر کیا منافقت کی نزی سوچ نکی پدے قرآن کی اے سوچ نکی دی پدے قرآن کی افلا يتدبرون القرآن دا د ارس علاج دی کنه ها دا ګوره مخکې صورت کې د پیریانو باسو شو سورې احقاب کې ها پیریان رالو وګه کې خو دا قران واوریدو په یو سات کې دومره فائدې دی او چا تکړه چې ولله الا قوم منذرین یسړی ته د پیرینا کمی هغه و چرته وزل واوریدو اتا تار وخت کې خدای مقدر کړی دا نو ته پکې سوچ نه کوي لکه هغه چې کړو دا وی سره لګي خو او بصیرین وی یتدبرون سمانا یتصفحون ای وړل ورا وړل وا پانه په پانه وګوره سپاره په سپاره وګوره قران خو بس او وګوره وما فی القران من المواعظ چی دی که سمرا خیستا وعزونا دی ها وزواجره دی که سمرا اللہ زجرونا بیان کری خلقو تا او عذابونه بیان کری خلقو تا در زید پارا چی خلقو کی سرکشی رانشی بغاوت رانشی نو دا هر سپا قرآن کی دی خوا که وعزونا نصیتون دی قرآن کی دی که عبرتون دی حکمتون دی نو پا قرآن کی دی چه مونگ دا دی مانا نشو جدا کولی چه لآیاتن لآیاتن که اللہ دا خصوص زهر آغلی دی اور دی که با دی جدا جدا مانا کول غاری خوا و چه تا پا دی که سوچو که تا پا دا هر قسم گنانا جرمنا دا دی نبچ چه خوا دا خو بل دی که نشتا کته یو سړی مانی کېد زینانه قران ور راواله کته یو سړی مانی کېد غیبت نه قران ور راواله سورہ حجرات ور راواله کته یو سړی کېد قتل نه قرآن ولا راواړه سورې انعام ولا راواړه سورې بنی اسرائیل کته یو سره منکه د سودنه سورې بقره ته خیاکه وای دا کوم مستقل سورتونه دي او آیاتونه دي د هر ګناه د پاره نو چې قرآن نو وینو بل ځای خدا نشته هرور ته بس ته تاسو کا کنه ها کته ځکه د سود مسله د رشوت مسله او د حرام مال مسله او د کذب او د دروغ مسله د چغلې مسله او دا که یو بل پسې د ټوکو کولو خبره وي دا ټول قران کې دی فلا تدبرون القران عجیبه کې سوچ نه کوي نو آیا دې سوچ نه کوي په دې قران کې یا سوچ کوي خو نشي کوله ولي ام علی قلوب اقفالها د دې په زړونو باندې جرندې دي بدلی جرندې دي دا نه دي هغه ته د زړونو جرندې وي هغه مخکې ذکر شو ها چې توب الله علی قلوبهم دا غزي کنه مختلف تعبیرات یا اقوال وتوي اکن وتوي چې قران وي ختم وتوي قاسیه وتوي قلوبهم قاسیتن ها ها ها دین شي کوله ته دې زړونه ختم دي یو سړی ته وی ډاکټر کنه یل کا باقی یما هو غره صدن ختمي اګه نمړ کیږي نو بمړ شي دین چې نزدینو هوای کنه نو قران وای ته باندې فیصله وکړه چې ته ختمي ام علی قلوب نقفالها دې په زړونو باندې جرندې دي خدا زکه وګورئ چې بیا سدور پسې ځان ان الذين ارتدوا على ادبارهم بشکا کسان چې واپس شو په خپل شاګانو من بعد ما تبين لهم الهدى فذاغي چې معلوم شې دي ته هدايت او قران ډیر هلقي چې هغه ووري او ذکی او یې بما ختمو کما لسی پاره وې او حال هر چې ارتدو بیا مرتد شو پد داغی چه خواه واضح شو دیتا لارد سنت کبی دتی دینو لارد سنت و تواضح شو الشیطان و سوال لهم شیطان و تا دغا لاری خیستکلی دی سوال لهم مانا که مبصرین سهل لهم رکوب العزائم گورو تا منگا تاسو چې د ګنا نوم وورو نو توبه او باس او غون لګو ته ورول چې خدای مونږه دین او سات یې خدای او غي هغه تاسو کار نه کاری هغه ته دمر آسان لکه په سایکل چې لته ور واړای لکه په سکوټر چې لته ور واړای سوال له سهل لهم رکوب العزائم دیو ته داسې آسان کړی چې دا مړه داس کار دا نه وی صوفي سیب جوړ کړی واملا لهم امیدونه و تورکڑی اگدو اگدو امیدونه چدا خلا دیر وقت دیر وستا خلا وزگیر را لاؤ تو بس پینگیر کی گئے ہو توبہ باوبا سے ہو واملا لهم دا امیدونه و تورکڑی ذالکا بینهم قالو اصل وجه دادا اللہ وی دا ذکر دی دا سکم رہ دی چی دیویلیو للذین کریو ما نزل اللہ اغی مشرانو غټو غټو کافرانو ته چې غی بد ګڼلې قران چې الله نازل کړی دی اغی ته سویلو اغی ته وی سن تویکم فی بعض الامر مونږه مرګریو اغی ته وی کنه ها چې مونږه مرګریو غره ها او فی بعض الامر په دې یو کار کې په نور براته نو آئے ها په دې یو کار کې په کوم کار کې په عداوت رسول کې ها ها خدای وړه راټه خبره ده ادي مشرکان ته دي اهلي کتاب وبوته وي چې څومره ځان ته خو خلق وي خې بي مهمونګه هم پدې کې مرګري یو ها اوسم دي مشرکان ته خلق وي کنه ها الله يعلم اسرارهم الله پويږي د دې پر رازونو باندې د زړه رازونه چاری وی دار ازونه چا ته نه دی معلوم الکه دا وی په 90 کې هم نه دی معلوم او وی اللہ تا معلوم دیخوا فکیفا سرنگی بی حال اذا توفتهم الملائکتو کلاچ ملکی دیلر ملائک وخی راشی نیٹے پورشی ملائک راشی کنا نمونگا و تاسو خنوینو کنا خوا توبا اخدای دی راتا نخینو یضربون وجوههم وادبارهم تکی اغا ملائک مخون ددی او شاگانی ددیم مخونو لٹکی زکدہ دی عزت زیو کنا نو دمر بی عزتی و لکی اپی غمبر ویلیو چگوارے پا مخ چالا گزار مور کوای خوا او کنا زکاچ چن اللہ خلق آدم علی صورته حدیث متشابہاتو کی دیکھا چن اللہ آدم علیہ السلام پر خپل شکل پیدا کرے ہو کوئی نولے والے پر مخ گزار ورکے تب یہ دبی دیکھا ملائکہ اگر یہ مخ اثر نگوری خوبا ٹکی ہے ابن عباس وی رضی اللہ عنہما لا يتوفى احد على معصية الله الا يضرب الا يضرب من الملائكة في وجهه ودبره كم يوصلي چې مرګ وته په ګناه کې راغی او هغه شراب اسکلی او بیا په هوش کې رانغه نه دقه وکړ زبانه ملائکه راخلي ايخي دا مخ ولا ټکی دا شاګان و ها کله وداسي چې بل بولي اپا دبا مخ کشي دا خودی اراده کړی وا دا ودی قاتل شو زم په ګناه کې مړ شو ها یا غلې کوله نو چوکیدار پر راپاسې او دا دتی وېست په ګناه کې مړ شو دیر خلق دی پو گناہ کی مری کا نخا نو وی دغا خلق دی چی یضربون وجوههم وادبارهم اولی ملائک و توی فی ما کنتم علکہ پسکی رین رالی پسکی گیر شوی دعوة توی خوا تالک بین نومت تبعو ما سخط اللہ دا زکا چی دی خلقو تابداری کری وان دا دا سی او دین چ الله له غوسه ور وستان داسې کارونه کول چې د الله د غوسې کارونه اس خطا وکړي هو رضوانه بده ګڼلې ورزا د الله کتابو ته ډیر وی چلګه الله رضا کا نو ایچا تاجت نشتا او زبوي د الله رضا ته ساجت ته اسو رضا کول شي یخله ته ادا پی خور کی املاو کنه طالبان و سره سبق وی چه غو د دې مقتدیانو دومره خاطر کو چې څوک براتن لاس به ولا پسینه کې خود حاجی صاحب بیا مزاج څنګه دی بیا راځه نو طالبان او ته وی غیما ځان تنگ شو کنه مړ وی مونږ خو پنرا کې چې تا ته کتاب ګدو چې تا ارسلی په مخ کې ځان غلام کړي تا نو ته یو ځلوي پیران لار زاکول پکار دی دا ته ټول ورو هغه وی دا لار زا سان ده او خلق رضا ګران ده دا سیمه لاندې ښا وکری هو رضوانه بده ګړنلې دا رضا د الله نه فاحبت اعمالهم الله برباد کړل د دې ټول عملونه ام حسب الذين في قلوبهم مرض ايا ګمان کوي هغه منافقان چې زړونو کې مرض د شک دی د نفاق دی او حسد کوي مؤمنانو سره الله یخرج الله اذغانهم چې الله بچري د دې زړونه دا کینه راونه باسي او خلق ته به ښکار نه کی دې دا خیال چې دا زمونږ رازونه دا چاته نشي فلونه شاو لارې ناکم الله وی کومږ غواړو نمونږ به تا ته وخیو اے پیغمبر تا ته به وخیو بل چاته نه فلا عربتم ته به پیجنې وسیمم په خپلونو خې نشانو سره دی جدا علامی دی کن پاگی بے پی جانے خواه خو پا ٹولو کڑی را خکارا علامہ خواه چی پاگی باندے لوے وار پی جانے وَلَتَعْرِفَنَّمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ او تب خام خواه پی جانے پا لبو لحجا تد حضرت شیخ ماناوا پا لبو لحجا او امونگوی لبو لحجا صدا دخلی چالاکی دخلی صفائی توبہ توبہ دی بستا دشمنی ادل استونی مار بای او چې مخامخ شي کنا یہ لکا ما پاسمان غختی او خدای پز مکر آکڑی او یو خدای تو دا تکم دیوی رازا رازا کتو توی چیرم کارمی دی پریدہ کارو کارو نچان دی خلاص کری یو خدای تو داو کی تیر شیو کنا خوا سورہ سواد کی تیر شو کنا خوا نو بازی بدا سی چطبت بیا خبر نشکولے پی لحن القول پذیبے پی جنی خوا دمرا چالاکی ہے دمرا دکڑا واللہ یعلم عمالکم اللہ خپی جنی جدی عملونا ولنبلو انکم یم منانو اللہ یمون بتاسو باندے امتحان کو دا ټول امتحانونه دي فرضیت ته قتال لے کده انفاق دے کده جہاد دے ټول د امتحان نتیجه بسی حتی نعلم المجاہدین منکم والصابرین ترغی چی جدا کو مونگا نعلم سمانا ولی اللہ تبتن دا نا لنظہرہ لنمیزہ ابن عباس جدا کو مونگا جہاد کو ان کی پتا زکی جہاد کو ان کی سوک دی صابرین دے بل صفت تے کنا عطف صفت پا بل صفت را ونبلو اخبارکم مونگ با امتحان کو استاسو دا حالاتو زکا حالات جدا جدا دی استاسو بلشان حالات تی عددی نور بلشان حالات تی دا غیس حالات تی داو گورو ان الذين كفروا بشكا كسان چې کفر کړي دي اپا غي صبر نه کوي وسد عن سبيل الله خلق مونږ کوي د الله د دین د قران نه او شاق الرسول او خلاف کوي د پیغمبر په هر عمل کې په هر میدان کې په هر غم او خاده کې بس دا سنغه وتولار دي پیغمبر خلاف کوي اذان چې ګنه نه پويږي من بعد ما تبینا لهم الهدى پس داغی چه خوازح شوادت دیتا لار دا هدایت و لار دا سنت دا لاری دا بیدتنا چه دا بیدت تی و دا سنت تی اگر دی بیام اغا نپری دی لن یذر اللہ شیعا چره نقصان نشی رسول دا اللہ دین تا زرابر دیوی چه دا دین پا مارٹنگ دی دا کار پا مارٹنگ دی اللہ وینا دا پتا نہیں ٹنگا تتی نلری شا لن یذر اللہ شیا اس نقصان نشتا خوا چی تلری شنو کار بخشی وَسَيُحْبِتُ عَمَالَهُمْ اللہ با برباد کی دی عملونا او یقیناً دیکی شک نشتا خوا ترغیب بی آخر کی مومنانو تا ایمان والا و تابداری کوئے دا اللہ تابداری کوئے دی پیغمبر ولا تبطلوا اعمالكم ما بربادوا خپل عملونه په شرک سره په بدعت سره ولي چې د الله حکم نه مني نو عمل به برباد شي په کفر او شرک سره بربادي چې د پیغمبر تابعداري نه کوي نو عمل به برباد شي په بدعت سره عمل به بربادي کنه دغه ابن عباس وی رضی الله بالرياء والسمعه پرياکار سره په نوم سره لانی دومره خیراتو کو او کنه تا نه دلی زلی فیسبوک لے ور کړی دي اوه اوس خوري راسانه خبره اگر یا کاری او سمعت تصویر ښکارا شو شکل په خو به شکل نه ښکارا کیږي دغه سی وشک و نفاق دې ټول سره عملونه بربادیږي ښا بشکا کسان چې کفر هم کړی دي او منکی خلق د الله د دین اپ دی جون کې او پدی عمل کې ثم ماتو مړشو په هم کفار او په حالت د کفر کې مړشو فلن یغفر اللہ لهم اللہ چری بخن نکی دیتا زکاری توبہ وی نیستا عمل تسامن شو فلا تهنو ریا مومنانو سستیو نکے وحن فلا تهنو مخزر شو سستی صدا اغدار چه و تدعو الى السلم دشمن تو ہے چه ما سر روغاو کا دا کارو نکے دا خو سستی دا مداحنت تے وحن دے تبا نو ہے چه ما سر روغاو کا تدعو الى السلم بس یو پارام پلکار بکی تخ پلکار کوا خدا دا اسلام کمزوری دا خوا بولی وانتم الاعلان اگر اللہ تاسو چت پیدا کری ہے نو تاسو دان خکتا کوئے تاسو مرا ناروا کار دکھا چل اللہ ما اچت پیدا کری ہے تا دان خکتا کوئے دا ولی دا سکے انتم الاعلون عند اللہ فلا تکونو سفلتا ذلت کارونا ولی کوئے انن مسلمان ټول بس تا ذلت پلار روان دکھا مینتونه کوي خلقو ته مسلمان خو نه کنه ها بل وجه ذکر کوي والله معکم تزکو چته چې الله تاسو سره دی په فتح سره په مدد او په نصرت چې الله چا سره یې هغه ولي ځان کته کوي هغه ولي مینت کوي ولن یترکم اعمالکم چریبکم نکي الله تاسو عملونه یې ثوابونه او اجرونه اوسه وجه بیان چې دا ولې دا مسلمان کمزور شه او دې کافر ته مينت کوي او دې کافر ته دا داوي انما الحیات الدنیا دا قشې نه بهشکه دا ژوند د دنیا چې لعب دا د دنیا له لعب دي ټوکی دي مسخري دي او کېل وله اتج دل خوشالو لعب دې توي ښا لعب هغه توي چې خلق راځم شي او یا وي دا لبکو دا لبکو کرکټ کو دا دبل سکو پد کله باندې وخی کله باندې وخی کدار وخی او له ون دې توي چې کوم خلق پریشان دي غم جن دي راغي وي چل کړه دا اگر وان کا دا دغه خو اور لکوټي چې د زړونو هم دا پریشانی لري شي با دغه تلاهو ونويخه دغه مجنو خلقو وین تومنو وتتقو کته سې ایمان راوړو په توحید باندې او ځانوم بچ کده شرک نه دربکه الله تعالی استا وجورکم ثوابنا او اجرنا ذخل عملونو ولا اسالکم اموالکم الله چرینه غواړي استاسو نه مالونه استاسو سمانا یودا اخو غواړي چې زکات ورکه خیرات نه ټول مالونه الله چرنی وی چې دا ټول مال راوړا اکور خالی کا نه نه مالونه نه غواړي مالونه نه غواړي یو دا معنا ده دیمه دا دا چې نه غواړي ستاسو نه د خپل ځان د پاره مالونه ستاسو که غواړي نو مخکې تیر شو سورې سبا کې چې ما سلکم علی من اجر فهو لکم استاسو دا پارا ویم استاسو باندی لکوم استاسو او زان دا اللہ ایسکار نشتا دی ابن جریر وی نگواری استاسو نمالون استاسو بلکی غواری استاسو نا توحید ولیکن یکلفکم علی توحیده اللہ وی استاسو نا توحید غارم زمالون سکوما تما توحید قبول کې دا مې در باندې فرض کړی دی واجب کړی دی د دې و تپوس کوم د دې و سزا در کوم او کنه فرض پیجنې فرض پیجنې ها ان یسالکوم وا کچره الله غواړي تاسو نه مالونه ټول فیحفکم دا سي چې زور لګي پتاسو چرو باسه وره تبخلو الله یما ته معلومی چې بخل وکوي تاسو اصل وختمر په نور کوین چې الله توې چې دا سلوي خراله راکا به وبخامخه بخل کوي او تاسو بخل کوي او الله به منفریزي نو یخرج اذغانکم خکاره بکی استاو د زړونو هغه کینی او هغه حسدونه وګوره کنه دا خلق دي چې زړونو کې خدای سره څومره حسد څخه هر سبا خدای مخکې وی زړونه ورکړه خدا سي خکاره کړی ندي چرته ها انتم اولای دا تاسو چې دا کسان ته داونه تاسو له دعوت درکړې شو لتنفقو فی سبیل الله تاسو له دعوت درکول شي چې خرچو کې د الله په لار کې همین کوم یې بخلو بازی په تاسو کې هغه څوک دی چې بخل کوي ګوره و من یبخل او لا یواره هغه چا چې بخل وکړو او لا له مال ورنکو پنما یبخل عن نفسه زه ځان سره بد وکړو ځان سره بخل وکړو قیامت کې به څه نه وي د خلقو به جنتونه او نهرونه او عدد به هیڅ نه وي ځکه دا خو ځینې جوړي کنه الله الغنیو تلاجت نشته نستاسو مالتا او نستاسو جهاد تا وانتم الفقراء تاسو محتاج یې الله تا پارس کی د دنیا په نعمتونو کې هم او دغه سي د آخرت په ثوابونو کې هم تاسو ار وخوای چې الله مونږ له دارا کا مونږ له او سوالونه ته نه کوي د ثوابونو د مرتبو د درجو ښه په دې کې الله ته محتاج یې ښه وین ته تولو او که چېرې تاسو مخړوي د الله دې حکمونو نه د جهاد او قتال او د انفاق نه د توحید نه یستبدل قوما غیرکم پیدا بکی الله یو قوم بغیر ستا سنا چې سو سو د لویلی قران کې ښا ان یشا یذهبکم ایوه الناس ویات بیا خرین نو هغه خبره دیوی چې دا بسو کی چې مونږ یې نشو کولای غیب یو کی نو الله وی او ثم لا یکونو امثالکم بیا هغه خلق نه استازو په شانتی استازو په شانتی منافقان مشرکان بدعتیان لا بنی هغه به موحدین خلقی هغه مخلصین خلقی هغه باغی چې سوره مائده کې او صفاتونه تیر شیو وی هم صحابتو دا صحابه وکنه چې دغه ټوټو خلق قرآن پرې خوځه اسلام پرې خوځو نو الله ولا نور خلق پیدا کو دیو زه د بل زه او راجمې کلمې دینی تا او د خپل دین خدمت یې ته نواغست الله سره سکه می خنشته خو الله وی تاسو بخوارو دار شئ نو بیا ورمان کوي ښا واخر دعوانا